ready. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Hey, bună dimineața, clubberilor. Bună dimineața. Hello, Mr. Rolling. Bună dimineața, DJ Young. Astăzi DJ Young la butoane, până la 10 stăm împreună la Kiss Kiss in the Mix, avem foarte, foarte multă treabă. Acum e 7, asta înseamnă că începem chiar acum 3 ore de mix, 3 ore de emisiune, 3 ore cu dedicații, cu concurs, cu toate nebuniile posibile se întâmplă aici la Kiss Kiss in the Mix. Mai exact, 0722 20 60 20 pentru SMS-uri. Și facebook.com/KissFM România, intrați pe Facebook-ul Kiss FM, dați like acolo și puteți să lăsați dedicisurile pe wall-ul Kiss FM, o să le citim din când în când. Iar la și... Kiss Cash-ul din concurs. Cursul nostru avem 2000 de euro! Uhuhu! Pregătiți-vă să puneți mâna pe bani, o grămadă de bani. Astăzi începe cu Rush Love. Da, DJ Young in the mix. Astăzi începem cu Rush Love și ia să vrem. Oh, ne-a pregătit una mai veche de la Connector. Burning Love imediat. Și apoi mashup-ul Trevi McCoy cu remixul Billionaire și piesa originală la Kiss Kiss in the mix. N-am înțeles cum e asta. Mashup remix. E un mashup între remixul piesei și, bine, unul dintre remixul și varianta originală. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Solo en mi corazón siempre estarás. El sentimiento es del cielo, duele el amor. Amor.

basketball with the president, dunking on his delegates. Then I compliment him on his political etiquette. Toss a couple million, the air just for the heck of it. But keep the five scorny tins and bins completely separate. Yeah, I'd be in a whole new tax bracket. We in recession, but let me take a crack at it. I'll probably take whatever's left and just split it up, so everybody that I love can have a couple bucks. And not a single tummy around me would know what hungry was, eating good, sleeping soundly. I know we all have a similar dream. Go in your pocket, pull out your wallet, put it in the air and sing. I wanna be a billionaire so freaking bad. So bad. Buy all of the things I never had. Buy everything. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. What up, Oprah? Să și vesturile astea, da? Hai mă, că știe toată lumea vesturile. Când tai muzica în club, cântă toată lumea. Gata? Da, da, da, hai să prezentăm podcastul Kiss Kiss in the Mix. Despre asta vă spuneam acum. Intrați pe kissfm.ro/kkm. De acolo puteți să descărcați înregistrările de până acum ale emisiunii noastre, ale Kiss Kiss in the Mix. Aveți deja două variante foarte interesante acolo pe podcastul Kiss Kiss in the Mix. Și varianta de play, doar să ascultați chiar pe site-ul Kiss FM sau să downloadați emisiunea respectivă. Foarte, foarte simplu. Mâine o să vă și spunem câte download-uri au fost făcute în ultima perioadă. O să-i cerem colegului nostru Cosmin statisticile, pentru că avem așa ceva. De asemenea, intrați și pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe ovidiustărescu.ro. Nu că am fi scris recent, dar vă invităm să intrați, mai faceți un pic de trafic. Să comentați, desigur, să ne dați niște idei, sugestii și așa mai departe. Și, desigur, dacă vreți să ne ascultați live, intrați pe site-ul kissfm.ro/live. Continuăm mixul DJ Ang in the Mix chiar acum. Andra vine cu Something New, DJ Ang Rework Remix. Da, o piesă lansată în premieră săptămâna trecută la Kiss Kiss in the Mix. Noul single Andra, după care avem Voltage, Mi-e dor de și David, DJ și Doni, Temptation. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio number one în România. Tonight, so nice, so I'm gonna do it twice. If you're watching me, girl, I feel I'm going down. Touch you for a minute, take me, get me closer. Life is like a prison if you're not around. Foarte veche, dar și foarte tare în același timp la Kiss Kiss in the mix. David Uche și Donny Temptation. Hai să luăm primele SMS-uri la 0722 20 60 20 de Kiss-uri. Avem o poezie foarte interesantă. Huidu și cu găinușă nu vor să mai sta pe tușă, ei dau tare din picioare, vor naționala mare și ajung din Cârcotași cei mai buni înaintași. Domnul Cătălin, foarte mulțumim tare pentru versuri foarte, foarte tare. Kiss avem, vă ascult în Brănești, județul Gorj. Daniel, bravo! Sper că nu ai... te-ai înscris la Kiss Kiss cu mesajul ăsta. Un dedicat pentru Ionela cu drag de la Gigi. Te iubesc foarte, foarte mult. Bine ați răsărit, să ne încălziți puțin după o zi foarte urâtă. Pup, Olic și Ovidiu, Georgiana din Buzău. Da, foarte urâtă vremea astăzi. Noi. Salut, băieți, vreau și eu să puneți Mica Blue Eyes. Ne pupă Didi din Câmpina, ok. O să căutăm un remix. Până atunci, Stereosonic se aude cu We Rollin. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Come on!

play with me, my dirty boy. Can't you see that you belong next to me? Hey, sexy boy, set me free. Don't be so shy, play with me, my dirty boy. Can't you see? You are the one I need. You make me this, bring me up, bring me down. Play sweet, make me move like a freak. Mr. Sex to beat, make me this, bring me up, bring me down. Play sweet, make me move like a freak. Oh, oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Este timpul să încheiem cele 40 de minute de Non-Stop Mix. Nu înainte să vă spunem că mâine seara avem super petrecere aici în București, în regie. Petrecerea cu numărul 2, Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix Bar se întâmplă în regie, în club Blue Night. DJ Young and Olix împreună cu voi. Așteptăm acolo toți studenții. Intrarea este liberă pentru toată lumea și distracția este garantată. Prețuri mici ca pentru studenți. Ce mai atâta, o să ne super distrăm mâine seară în regie, în Blue Night. La Kiss Kiss in the Mix Bar. Gata, pauză foarte scurtă și ne întoarcem în câteva clipe. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Gata, back to the party. Sonia și Deep Central, My Beautiful One, varianta Sugar Daddy's Remix. Ne-am întors așadar la mix și avem Facebook-ul. Da, avem dedicație pe Facebook, da, e pregătit aici. Stai așa să-i dăm un refresh. Să dăm un refresh maximă. facebook.com/KissFM România. Georgiana spune așa, thanks, pentru ce? Nu știu. Da. Condra Chiralu, am uitat să vă zic că sunteți cei mai tari. Mulțumim foarte, foarte mult. Vlad Drasca zice, salut băieți, aș dori și o melodie care nu a fost auzită de mult. David DJ, Sexy Thing. Deja am avut Temptation de la ei, poate puțin mai încolo. Sabo Levente, sunteți cei mai tari. Vreau și eu o piesă pentru soldații care sunt în serviciu la ora asta și ascultă Kiss Kiss in a Mix. Ia uite, soldații au frumos, Facebook. Frumos, bravo lor. Valentin Bujar, salut DJ Young și Olic, sunt din Republica Moldova, stau și vă ascult, mixurile sunt super și voi băieți sunteți cei mai tari, mulțumim! Hai și încă unul, Filimon Sergiu, super mixuri, dacă se poate, pentru studenții din Oradea, ce vreți voi? Uite, avem Sonia și Deep Central, nu? Merge foarte bine. Imediat ne întâlnim cu Jimmy Dub Monday și Residence DJs cu Frisco, vin cu Lovely Smile, mai vrei unul? Mai avem o fată frumoasă, uite, pe Facebook, Simona Alexandra Drăgan, neața, vreau și o dedicație pentru iubii meu, Gabriel. Ai înțeles? Să fie frumos! Să se audă. Bun, hai cu mixul DJ Young, chiar acum in a mix. 15 minute până în ora 8. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Woo! Oh, DJ Young, I like you. I could always see the love inside your eyes. I would feel so beautiful held in your arms. But it's time.

Avem super petreceri în acest weekend. Partidul Kiss FM se întâmplă cu ediția 152. Vineri, Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire în Club Park Place din Gherla, iar sâmbătă suntem în Club Flamingo din Cernavodă. Ambele cluburi, ambele orașe pentru prima dată pentru Partidul Kiss FM. În vreme ce DJ Young și Aisa se află sâmbătă la un super party în aer liber în Beiuș, se întâmplă în județul Bihor, acolo o să ne distrăm foarte, foarte tare. Ce mai avem în desfășurător? Să prezentăm ce? Reclamele. Urmează reclamele, nu, avem așa. Avem în câteva clipe, Fiesta, Cargus. Are you ready? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Kiss, Kiss in the mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Gata, ne-am întors, in the mix, pentru încă 2 ore. Este o fix, salutare, DJ Young și Olix, cu voi încă 2 ore de acum încolo și 40 de minute de mix încep chiar acum. Înainte de dedichisuri, Olix vrea să vă spună de pozele de la partid. Da, pe kissfm.ro/partidul găsiți chiar în acest moment pozele din weekend, din ediția 151 a partidului. Am fost la Cluj-Napoca, în After Eight și în Club Extrem din Focșani. Super distracție weekendul ăsta. Gata, le-am găsit pozele. Da. Am găsit. am găsit setul de poze. Așa. Hai că avem și dedicații de pe 0722 20 60 20. Salut băieți dragi, și un dedichis pentru Mihaela, pentru prietena mea, sunt de cei mai tari, semnează Ionuț. De la Claudi, pentru toți prietenii mei din Bucov și pentru toți chisomanii, vă salut. Bună pentru fratele meu Mihai și pentru Tina, te pup dulce, vreau Xonia, tocmai a fost de la Bugs, semnează. Da, nu uite, salut chisomanilor, aș dori și o dedicație pentru Romeo din Timișoara, tocmai ziceam, nu uita să vă semnați. Pentru fetița mea Bianca, un mix bun să fie, Sorin din Focșani. Pe tot mixul e bun, îți dai seama, nu? Vă salută Ionuț Chisomistul. Vă rog, ok. Fraților, vă salut și vă ascult mereu. Sunteți postul cel mai tare. Kiss FM de valoare, muzica adevărată, doar de voi difuzată. Cătălin, mulțumim pentru vestul. Numai poeți astăzi în programul nostru. Și gata. Hello DJ Young și Olix, abia aștept să ajung la partidul Kiss FM în Arad. Deja număr orele până sunteți acolo în bazara cu partidul. Vreau și eu, dacă se poate, noul single Eduard Maia și Vica Jigulina. Ok, o să căutăm puțin mai încolo. Liviu din Arad, te salutăm. Mai 2 săptămâni până vine partidul la Arad. Ce avem? DJ Project, imediat Hard and Cold și Connector cu Chris Maia. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio, numărul 1 în România. Thank you. we still hot like fire. Kiss FM, we still climbing higher. Oh, and sell away is Zion. We never grow tired. Connects her in my ear. Găsiți poze plus interviul de ieri cu Anda Adam pe kissfm.ro, așadar. Așa cum se întâmplă cu fiecare artist care vine să-și lanseze o piesă sau un remix la noi în emisiune, poze, filmulețe, relatări pe site-ul kissfm.ro. Și nu uitați să înregistrare audio, plus în înregistrare audio aveți și remixul DJ Young la Cadillac. Sofia, right here, right now, remixul DJ Young, după care avem Lady Gaga, Alejandro, Dave Hodge, Club Mix, după care David Guetta și Kelly Rowland, Commander. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Are you ready? You say you love me, you say you care, you say you need me, you say you say, you say you want me, but you don't dare, you say you're shy, you say don't say, don't speak, I'm just a fly, your desire, baby, don't speak, don't speak, The DJ is my bodyguard. You see the way he keeps me safe with the treble and the bass. I feel free enough to party hard. This dress won't go to waste. Feels like I own the place, yeah. VIP to be the boss. You see the way these people stare, watching how I fling my hair. Super piesă, e momentul dedicațiilor de pe Facebook. De pe facebook.com/KissFM România. Puteți lăsa și voi dedicații acolo. Asta dacă ați dat like sau dacă, cum e pe românește, trebuie să-ți placă, nu să, nu mai știu termenul. În fine, hai să vedem ce dedicații am primit. Valentin Bujor, vreau și eu o piesă pentru prietena mea pe care o iubesc foarte, foarte mult. Dacă e posibil, David Guetta, Club Can Handle Me. Până un alt am avut de la David Guetta, Commander, chiar acum. Ana Maria zice, bună, aș dori și un dedichis pentru Lorena și Mihai, Alexandra Stan, Sexobit, vă pup și vă urez o seară frumoasă. Adrian, salut băieți, vreau un dedichis pentru prietena mea care este o scorpie, vreau un ineluș de 1000 de euro. Băi, și tu fraier să iei pe bune acum, da. Spacu, spăcut, salutare DJ Ang și Olix. Vreau să vă spun că nu mă mai satur de Kiss FM, mai ales de Kiss in a Mix. Acasă bubuie Kiss FM, la școală bubuie Kiss FM. Felicitări, Andrei din Bistrița, a zis Spacu. Bravo, mulțumim mult, Sorina Cipdan, salutare, vreau și eu un dedichis pentru honzii meu, pentru toți chisomanii, pentru versii de cei mai tari și pentru mine, vreau Impact Day. Bine puțin mai încolo. Ce mai avem? Alex Petrican, am vrut și eu să întreb dacă nu mai băgați French Kiss, era fain. E, nu, nu mai, din păcate. Noi tocmai v-am explicat acum câteva săptămâni că French Kiss nu mai e noul format. Îl avem pe Mr. Bob aseara la Kiss in the Night de la 22 până la 2 dimineața. Continuăm tracklist-ul chiar acum. Deep Central, Music Makes Me Free. Avem Jerry Ropero, Corazao și apoi Anda Dam, Cadillac, varianta DJ Young și Aisa Remix. Varianta lansată ieri la Kiss Kiss in the Mix. Repetăm, avem pozele pe kissfm.ro. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss. Radio numărul 1 în România. Vă mulțumim. Beside me up until the morning, I live my super life. When the sun is rising, it's rising, I can see you shining. Up until the morning, I live my super life. Just raise your hands tonight. I feel the rhythm, I need you here with me, 'cause music makes me.

DJ Young și Aisa Remix. Trebuie să vă spunem din nou despre petrecerea de miercuri seara. Foarte important dacă sunteți în București sau dacă sunteți din București sau dacă sunteți în regie. Kiss Kiss Remix Party se întâmplă în Club Blue Night din regie, adică din complexul studențesc al bucureștenilor sau al Bucureștiului. Mâine a doua petrecere Kiss Kiss Remix Party cu Olix și DJ Young în Blue Night, cum spunea și Olix. Gata, avem o pauză foarte, foarte scurtă și în câteva clipe continuăm tracklist-ul mixat de astăzi cu Alessia Borona Supo și multe alte super hituri, nu? Mixate da. Live aici de DJ Yash. Și de asemenea, nu uitați cei 2000 de euro de la Kiss Cash, nu? Vin în curând. Sunt în pregătiți. Curând. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the party. Începem cu Alexia Borona Supo, Emil Azaria Remix. Și avem super petreceri în acest weekend. Partidul Kiss FM, ediția 152, se întâmplă vineri în Club Park Place Gher. La Olic și Dan Fințescu vă așteaptă acolo. Și tot noi doi vă așteptăm și în Club Flamingo din Cernavodă. În vreme ce DJ Young și Aisa se află sâmbătă la un super party în aer liber în Beiuș, în Bihor. Imediat și Yolanda Be Cool cu DCUP Americano și... Și Eminem cu Rihanna vin cu un remix foarte tare la Love The Way You Lie. Cea mai bună muzică e la Kiss. La kiss. I'm better when we are together. Give me your love, I can see it in your eyes. Give me your love, I can see it in your eyes. I feel I'm better when we are together.

foarte, foarte tare la piesa Love the Way You Lie. Eminem și Rimaha. Rimaha. Love the Way You Lie, Esquire și Offbeat Remix am ascultat. Da, zicem de podcastul Kiss FM, adică emisiunile înregistrate pe care le puteți și downloada de pe site-ul kissfm.ro/kkm. Intrați acolo, puteți să le și ascultați, puteți să le și downloadați. Ideea e să intrați, să faceți click, să faceți multe, multe, multe, multe click-uri și să luați emisiunea cu voi, bineînțeles. Aveți o întreagă listă care este pusă la punct, la zi. Ultimele emisiuni sunt acolo pe site. Da, da, da, inclusiv emisiunea de ieri o găsiți pe kissfm.ro/kkm. De asemenea, intrați pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe videosorescu.ro. Pauză scurtă, ne întoarcem în câteva minute. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. keep on surviving. This is it. The best, best music. Right here. Turn it, turn it, turn it up. Kiss FM. Oh, yeah. În timp ce companiile îi concediază pe români, Kiss FM îi angajează la distracție. Conform sondajelor, Kiss FM e cel mai căutat post din România. Companie plăcută. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Adică back to the party pentru ultimele 50 și ceva de minute de mix. Olix și DJ Young împreună cu voi. Și avem dedicații la 0722 206020. Venite pe SMS, ne face țările mai călduroase. Îmi place Junior Alex și piesa nouă. Vă Kiss FM, sunteți number one. Băi, să trece mai tare. Vreau și eu Deep Central, o altă piesă decât cea care se află la noi în tracklist. Desigur, Codruz din Craiova. Am avut și Music Makes Me Free și cred că și In Love. Vă salut pe toți, sunt Valentina. Vreau să-l pup pe Șerban Nicolae, că-l pup, dedic toate melodiile. Pup Olix, pup DJ Pau, seara plăcută. Aoleo, te rog, învață să scrii cum trebuie, când ne nebunești cu mesajele. Deci U e U, nu e W, da? Nu e W. Salut băieți, să fie să bună pentru toți amicii mei din Tecuci, semnat Raul. Și iubesc tare mult Kiss Kiss Remix. Sunteți super, știți cum să faceți oamenilor seriile mai frumoase. Am și eu rugăminte, vreau și eu DJ Project, privirea ta dacă se poate. E melodia mea de suflet tristă, vreau să ascult Oana din Prahova. Hai, stă pe Kiss!

Call Parachute, o variantă foarte, foarte tare. Înainte de Thailanda lui Nick Macarena, să vă spunem de trafic cu bani. Dan Fințescu îi premiază pe ascultătorii din traficul din București, ascultătorii de Kiss FM, în fiecare dimineață între 7 și 8 și 8 și 9. Dacă vă întâlniți cu Dan Fințescu în trafic, dacă îl vedeți cumva în trafic, claxonați-l, opriți-l și luați-i 100 de euro. Peste încă 3 piese avem dedicații de pe Facebook-ul Kiss FM. Da, până atunci Nick Macarena și Mike Diamonds. Nu mai știam cu cine cântă piesa. It's gonna be some revolution on the dance floor tonight. Mike Diamonds wrong side, Nick Macarena up on the place. everyone. Got to help, well, we got to help, yeah. There's no need to cry, yeah. Got to help, well, we got to help, yeah. Gotta live that love. You know what I'm talking about? Come on. melodie care a prins foarte bine la Summer Kiss în această vară, dar mai cu seamă pe finalul verii, din august încolo a prins foarte, foarte bine Pedro Casanova și Andrea, Selfish Love. Mai ales că e o piesă cu o chestie așa de toamnă, o piesă ușoară, foarte, foarte frumoasă. facebook.com/KissFM România, l-am deschis chiar acum și avem dedicații de la voi. Ion Cătălin zice, hello Kiss FM, un dedichis pentru toți cei din Călăraș cu piesa Rip Central, am avut deja Music Makes Me Free. Ciobanu Andrei zice, cel mai tare post de radio din România, vă rog, Alexandru Stan, Sexy Beat pentru cea mai scumpă fată din Iași. Am avut deja melodia. Bârsan Ionuț, salut, sunt Ionuț din Moren și vreau și eu piesa Anda Dam Cadillac. Am avut deja melodia. Mada Mihaela, ador muzica de la Kiss FM, mă face să mă simt fericită oricând. Am avut chiar remixul DJ Young și Aisa de la Cadillac. Am avut melodia. Se știe ce mai tare muzică se ascultă la Kiss, sunt și mai tare, mulțumim Adina Lazar. Avem și Robert Sturza, salut băieți, faceți treabă bună, merg bine temele la mate cu muzica voastră. Păi numai pentru că muzica e aritmetică, nu avem măsuri, ritmuri, BPM-uri și așa mai departe. Spola treaba acolo. Ce mai avem? Mamă, deci omul ăsta a lăsat 50.000 de dedicații pe One Only Kiss FM, că se numește piesa Siempre Me Corazon, I Give You My Love, You Steal My Heart. Jerry Ropero, Corazon. Corazon, da. Cineva vrea Mamacita, Bianca, Madalina și mai luăm încă unul de la Vrăjnica Lavinia. Hei, chisomanilor, muzica e super tare, e cu voi și nici nu mai zic. Sunteți și mai tari, să aveți succes în continuare. Salutăm din Suceava, salutăm Suceava! Milana, Losing Control, varianta DJ Young Remix. Imediat la Rom și Gino Manzotti, Know You Know Love și Alexander Bass. Coolies, drum, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss Radio numărul 1 în România. You wanna leave now, out my door, and that just misses him more and more. You wanna leave now, love is gone, and I'll be falling down, falling down. You wanna leave now, out my door, and that just misses him more and more. You wanna leave now, love is gone, and I'll be falling down. Delichis foarte haios de pe Facebook. Dar înainte de asta să vă amintim ce se întâmplă în weekend. Avem super evenimente în weekend. Partidul Kiss FM ediția 152. Vineri suntem în Club Park Place din Gherla. Iar sâmbătă Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire în Club Flamingo din Cernavodă. Cu tot cu 3 animatoare de data asta. Data viitoare să fiți cu 30. În vreme ce DJ Young și Aisa Super Party în aer liber în Beiuș, în Bihor, sâmbătă. Bun, ziceam așa, avem un super derichis pe Facebook-ul Kiss FM, pe facebook.com/KissFM România. Nu uitați să intrați acolo și să dați like. DJ Ango să vă citească derichisul. De la Nikita Adrian Traian. Deci fii atent, un derichis pentru iubita mea Cezara și toți prietenii mei și colegii de la anumită firmă. Vă așteptăm la târgul gugulanilor în weekend. Ce Dumnezeu sunt ăia gugulani? Marian a dat Google și... Gugulani sunt loc de etnie română din... Locuitor de etnie română. A, locuitor de etnie română din zona Banatului. Da, mulțumim foarte mult, domnul Boba, ai găsit instant. Trebuie să-mi spuneți Wikipedia. Colegul nostru Wikipedia. Târgul Gugulanilor, foarte, foarte tare. Hai să lăsăm cealaltă piesă pregătită deja aici în mix. Delino, o piesă nouă, Private Love, place foarte mult fetelor. Dar la răvoșitul oilor nu ne invită. Bun, deci avem Delino, imediat Andra Coabelia și... Andreea Bunică, Love in Brazil. Ultimele 3 super hituri în această seară la Kiss Kiss. In the mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Are you ready to party? Waiting for somebody. Eyes on the slum. Says it's going crazy. Never too wrong. Let me taste again. Private love. Let me give my love to you. Lavinia, la Luna, DJ Young Remix, a venit și Mr. Boba, care începe... Kiss in the Night, care e subiectul serii? Astăzi vorbim despre regrete, șosete. Și ai invitat în studio pe DJ Project și... Nu, fără nicio legătură. Bine, de acolo mi-a venit ideea, dar nu o să ne legăm de ei. Ne legăm de regretele tale, ale tale. Și la finalul emisiunii le spui celor care te ascultă care este cel mai mare regret al tău. Nu! Okay. O să încheie, Marian, emisiunea. Regretul meu este că trebuie să plec acasă. Pa! Regretul meu este că nu vă mai aud. Sigur, s-a întrerupt casca, i-a luat foc casca. Uite. Gata, 4 minute, vine Mr. Boba. Noi luăm de la capăt mâine de la 7 seara la Kiss Kiss in the Mix. Am emoții! Mâine e miercuri. Da, mâine e miercuri. Mâine s-ar putea să ne vedeți la Cronica Cârcotașilor. Mâine e miercuri? Da, mâine e miercuri. Poi mâine e joi, răspăi mâine e vineri, după vine sâmbătă, mă, că le știu pe toate. Spune-ne ce invitație e joi. Sava și Raluca, DJ Sava și Raluca, joi de la 11, de la 23. Da, au fost de curând la noi. Au fost de curând la noi, de ce ai mai aduci tu? Ce om! Ovidiu! Bă, dar ce om, bă! Bine, hai! Și am eu multe să zic, dar nu pot să le zic. Acolo, sub birou ăla, e un par, Ovidiu, deci... Ok, ne auzim mâine! Stați închis, cea mai bună muzică! Să-ți